sexy als ik dans. Yeah. Oh, weet je wat het is? Ik heb geen goede moves. Maar zie je niet dat ik precies weet wat ik doe? En ze kan het niet laten. Nee, ze kan het niet laten. Yeah, yeah. Weet je wat het is? Zij komt naar me toe. Ze vraagt me, ga je lekker? Wat ben je nou aan het doen? En ik kan het niet laten. Nee, ik kan het niet laten. Ik zeg, weet je wat het is, baby? Ik voel me sexy als ik dans. Oh, oh, oh, oh, yeah. Oh, oh, oh, sexy als ik dans. Eh, eh, eh, eh, eh. Ik voel me sexy als ik dans. Oh, oh, oh, oh, oh, yeah. Ik voel me sexy als ik dans. Eh, eh, eh, eh, eh. Oeh, weet je wat het is? Ik heb ze al gehoord, al die goede tips. Maar ze werkt er nooit en toch ga je het niet laten. Nee, je kan het niet laten. Oh yeah, ergens in haar blik zie ik dat er iets, iets veranderd is. En ik geloof mijn ogen niet. Ze kan het niet laten. Ze springt op de tafel. Daar gaat ze. Daar gaat ze. Ze kan het niet laten. Ze springt op de tafel. En daar gaat ze. Yeah. Ze zegt, weet je wat het is, baby? Ik voel me sexy als ik dans. Oh, oh, oh, oh, yeah. Oh, oh, oh, sexy als ik dans. Eh, eh, eh, eh. Ik voel me sexy als ik dans. Oh, oh, oh, oh, yeah. Ik voel me sexy als ik dans. Eh, eh, eh, eh, eh. Als ik dans, steek ik mijn hand op. Ga mijn voeten zomaar de verkeerde kant op. Als jij danst, gooi jij je haar los. Swingen je heupen zo lekker dat het een gevaar wordt. Als ik dans, steek ik mijn hand op. Ga mijn voeten zomaar de verkeerde kant op. Als jij danst, gooi jij je haar los. Swingen je heupen zo lekker dat het een gevaar wordt. Ik zeg, weet je wat het is, baby? Ik voel me sexy als ik dans. Oh, oh, oh, oh, yeah. Oh, oh, oh, sexy als ik dans. Eh, eh, eh, eh, eh. Ik voel me sexy als ik dans. Oh, ik voel me sexy als ik. Ik voel me sexy als ik dans. Eh, eh, eh, eh. Ik voel me sexy als ik dans. Steek ik mijn hand op. Ga mijn voeten zo maar op verkeerde kant. Sexy als ik dans. Gooi jij je haar door, swingen je heupen zo lekker dat het te gevaar wordt. Als ik dans, steek ik mijn hand op. Ga mijn voeten zo maar op verkeerde kant. Sexy als ik dans. Gooi jij je haar door, swingen je heupen zo lekker dat het te gevaar wordt. Als ik dans.